www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم متفق عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں, اس وقت دنیا میں پروپیگنڈا چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. آپ لوگ تو میڈیا میں رہتے ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ ہالینڈ ایک ملک ہے, ایک کنٹری ہے, جہاں کے ایک آرٹسٹ نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی دنیا کا آرٹسٹ محمد کی جتنی بگڑی ہوئی صورت بنا سکتا ہو وہ بنا لے. اور اس کے اس اعلان پر وہاں کی حکومت نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس کی پرائیویٹ رائے ہے اور ہمیں کسی کی پرائیویٹ رائے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے ہم اس کے اوپر نہ کوئی مقدمہ کریں گے نہ ہم اس کو روکیں گے. یہ ظاہری بات ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ, کفر سب ملا ہوا ہوتا ہے, چاہے وہ رعایا ہو یا حکومت ہو, بہرحال اپنی جگہ کفر ملا ہوا ہوتا ہے. اور دنیا ایک کفر کا ہر انسان کافر کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے, خصوصاً میں نے اس سے پہلے بھی ایک میسج چلایا ہے اور میں آج کے اس بیان کے ذریعے سے بھی امت مسلمہ کو ایک پیغام اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ اور مقدس سیرت کو بیان کریں. خصوصاً وہ ممالک جہاں کی زبان انگلش ہے, فرینچ ہے یا دوسری وہاں کی زبانیں ہیں, اگر ہماری آواز اردو اور گجراتی میں ان کے کانوں میں نہیں پہنچتی تو کم سے کم ان کی زبانوں کی آواز ان کے کانوں تک ضرور پہنچے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں کتنی ہے. ایک مومن اور ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان اپنے نبی کے لیے دے سکتا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. لکھنؤ کا ایک واقعہ ہے, کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں, اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ, اور خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ نے جتنی وحی اتاری وہ عائشہ کے مکان میں اتاری, کسی اور بیوی کے مکان میں وحی نہیں اتری. اسی لیے حضرات صحابہ بھی انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عائشہ کے مکان پر کب جاتے ہیں, تب وہ لوگ ہدیہ بھیجتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ دوسری بیویوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پیش کی بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے کہ ابا جی سے یہ کہو کہ ہمارے گھروں پر بھی جب آپ رہیں تو ہدیہ آنے چاہیے. بیٹی فاطمہ جب گئی اور ابا جی سے یہ بات رکھی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہ کہہ کر جواب دیا کہ بیٹی تیرا ابا جس میں خوش ہے اس میں تو خوش نہیں ہے. فرمایا تیرا ابا عائشہ سے خوش ہے تو بھی اس میں خوش رہے. حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ محترمہ ہے, ہماری ماں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے, خود تشریف لے گئی. اور زینب ذرا زبان کے اعتبار سے تیز تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو کی اور عائشہ کے مکان میں بیٹھ کر گفتگو کی. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اور گفتگو کرتے ہوئے زینب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جیسے ہدایہ عائشہ کے مکان میں آتے ہیں ہمارے مکان میں بھی آنے چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ سارے لوگ عائشہ ہی کے مکان پر بھیجتے ہیں, ہمارے مکان پر نہیں بھیجتے, آپ اعلان فرما دیں. یہ کہہ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کو لمبی کی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دیکھتے رہے کہ کوئی جواب دیتی ہے یا نہیں, اس لیے کہ حضرت کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے, یہ بھی بیوی ہے یہ بھی بیوی ہے. لیکن عائشہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی جواب دیتی ہے یا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد مون توڑا حضرت عائشہ نے, خاموشی کو توڑا, حضرت عائشہ نے جواب دیا جی اللہ بھی وہی میرے ہی مکان پر اتارتا ہے تمہارے مکان پر نہیں, وہاں بھی کہہ دو کہ تمہارے مکانوں پر وہی اتارا کرے. یہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں, اپنی آخری بیماری میں روزانہ اپنی بیویوں کو پوچھتے تھے کل میں کہاں ہوں گا, کل میں کہاں ہوں گا. آپ کا اشارہ تھا کہ میں عائشہ کے وہاں کب جاؤں گا. ساری بیویاں سمجھ گئی, ساری بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ خوشی کے ساتھ عائشہ کے مکان پر تشریف رکھ سکتے ہیں, کوئی عرض نہیں, ہمیں کوئی اشکال اس پر نہیں. آپ نے اپنی آخری بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے وہاں گزارے اور عائشہ نقشہ کھینچ رہی ہے وفات رسول کا کہ اللہ کے حبیب جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس دن میری گود میں سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے, مجھ سے سہارا لیا تھا. بین سحری و نہری, میری داڑھی اور میرے سینے کے درمیان اللہ کے نبی سہارا رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے. اور میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آیا, اس کے ہاتھ میں مسواک تھا. اللہ کے حبیب مسواک کو بہت دیر تک دیکھتے رہے, میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کرنا ہے. میں نے فرمایا اللہ کے حبیب مسواک کرو گے؟ آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا, آپ نے گردن ہلائی. عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے مسواک لیا اور میں نے چبایا اور چبا کر نبی علیہ السلام کے منہ میں دیا, آپ نے اچھی طرح مسواک فرمائی. یہ آپ کی زندگی کا آخری عمل. علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے 72 فائدے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ مسواک کے 72 فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. جو انسان مسواک کا عادی ہوتا ہے اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے. آپ دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی آپ مسواک کر کے گئے. حضرت نے مسواک اچھی طرح فرمائی, پھر حضرت عائشہ نے لے کر اپنے منہ میں رکھی, بڑے فخر سے بیان کرتی تھی, آخری وقت میں میرا لعاب نبی کے منہ میں گیا اور نبی کا لعاب مبارک میرے منہ میں آیا اور میرے سینے سے آپ نے سہارا لیا تھا. اور آپ بار بار یوں ہاتھ اٹھاتے تھے, اللہم رفیق العلا, اللہم رفیق العلا, اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں, اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ میری گود میں تھے اور آخری مرتبہ میں ہاتھ اٹھا کر پھر آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور ہمیشہ کے لیے آپ دنیا سے میری گود سے رخصت ہو گئے. فرمایا اگر اللہ کے نبی باری سے چلتے رہتے ترتیب سے بیویوں کے وہاں, تو جس دن انتقال ہوا وہ میری ہی باری تھی. یعنی اللہ کو مقدر بھی یہ تھا کہ میرا ہی کمرہ آپ کے لیے قیامت تک آرام گاہ بنے. تو اگر ترتیب سے چلتے رہتے تو بھی میری ہی باری میں آپ کا انتقال. اور فرمایا میرے گود میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے آخری وقت میں اور آپ کی پوری کیفیت میرے سامنے ہے اور میرے سینے سے سہارا لیا. یہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. لکھنؤ میں کسی صاحب نے عائشہ صدیقہ کی توہین کی اور سخت ترین الفاظ کہے. کسی دل جلے آدمی کو غصہ آیا کہ تو میری ماں کی توہین کر رہا ہے, مارا اس کو اور ختم کر دیا, مقدمہ چلا, وہ جیل گیا. اس کے لائر اور اس کے وکیل نے سچا واقعہ اس کے عائشہ کا, اس کے لائر اور اس کے وکیل نے ڈپلیکیٹ دستاویزات اور سرٹیفکیٹ تیار کیے اس بات کے اوپر کہ یہ آدمی دماغ کا پاگل ہے, جس نے مارا ہے یہ دماغ کا پاگل ہے اور اس کو دورہ پڑتا ہے اور اس کو کچھ ہوش نہیں رہتا اور انہی بے ہوشی کے عالم میں اس نے اس کو مار دیا. سارے سرٹیفکیٹ ڈاکٹر سے لے لیے اور اس کے بعد جب کیس چلنے والا تھا تو یہ جیل میں اس آدمی سے ملنے گیا. اسے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے سارے ڈاکیومینٹس تیار کر لیے ہیں اور میں نے تجھے پاگل ثابت کرنے کی, بے ہوشی کے عالم میں مارا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تجھے جج کے سامنے صرف جب جواب دینا ہوگا تو اتنا سا جواب دینا ہوگا کہ ہاں مجھ پر دورہ پڑتا ہے کبھی کبھی اور بے ہوشی کی شکل ہو جاتی ہے, مجھے پتا نہیں رہتا. یہ جس وقت معاملہ بنا ہے میں اس وقت اسی عالم میں تھا اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا اور میں نے اس کو مار دیا. اگر تو نے اس کا جواب دے دیا تو اس صورت میں جیل سے تیری نجات ہو جائے گی. اس مسلم کا جواب سنو, اس نے کہا میں نے ساری زندگی میں ایک کام تو ہوش و حواس کے ساتھ کیا ہے, اس کو بھی آپ مدہوشی میں لے جانا چاہتے ہیں. میں صاف صاف کہوں گا کہ میرے ماں کی عفت و عصمت کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا, اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے, جو سزا سنانا ہو مجھے سنا دو. یہ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان وہ ہے کہ جو بڑا مطیع فرما بردار صف اول میں نماز پڑھنے والا تہجد گزار ساری سنتوں کا پابند, لیکن اس میں وہ جوش نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی توہین کرنے والے پر کوئی دو لفظ بول سکے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو شرابی ہے, جو جگاری ہے, جو اس کے اندر دین نہیں ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, جس کے پاس سنت نہیں ہے, لیکن ایمانی اور نبی کا جوش وہ ہوتا ہے کہ شرابی اور جگاری ہوتے ہوئے بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کسی شرابی اور جگاری کے بات میں یوں کہہ دیں کہ تو اللہ کے نبی کا مطیع نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. میں وہ کام نہیں کروں گا جو نبی کی محبت میں وہ کام کرنے والا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے والا وہ کام نہیں کر سکتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک دیوانہ ہے اور ایک جگاری اور ایک بے نمازی اور ایک شراب پینے والا, کبھی وہ کام کر لیا کرتا ہے. کسی شاعر کے باب میں جو بہت بڑا شاعر گزرا ہے, کسی نے غالب کے باب میں لکھا, کسی نے اور کسی شاعر کے باب میں لکھا, بہرحال کسی ایک بڑے شاعر کا واقعہ ہے کہ دین سے وہ دور تھے لیکن تھے مسلمان اور شراب کی ان کو عادت تھی. جب انہوں نے شراب پی تو کسی چھیڑنے والے نے نبی کی توہین کے لیے اس کو چھیرا، لیکن چھیرنے کا انداز کچھ اور تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ پہلے یوں کہا کہ فلا پروفیسر کے باب میں تم کیا کہتے ہو. اب وہ شراب کے نشے میں تھا، اس نے گالیاں دینا شروع کیا پروفیسر کو کہ وہ نالائق ہے اور کمینہ ہے اور فلا ہے اور فلا ہے. اس کے بعد اور ایک آفیسر کا نام لیا کہ اس کے بعد میں تمہاری کیا رائے ہے، اس نے اس کو بھی گالیاں دینا شروع کیا، اس لیے کہ نشے کے عالم میں تھا، برا بلا کہنا شروع کر دیا. جب دو چار آدمیوں کا نام لے کر ان کو گالیاں دلوا دی، تو اب اخیر میں وہ نام لے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یوں کہا کہ محمد کے بعد میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو. ہاتھ میں گلاس تھا اس شاعر کے، اس نے اٹھا کر کے اسی کے منہ پر مارا اور یہ کہا میری زندگی کا ایک سہارا ہے تو اس کو بھی لوٹنا چاہتا ہے، میری زندگی کا ایک سہارا ہے تو اس کو بھی لوٹنا چاہتا ہے. پھر اسی عالم میں اس نے شعر کہا زندگی کا سہارا میرے محبوب تم ہی ہو، زندگی کا سہارا میرے محبوب تم ہی ہو، دل کی دھڑکن میرے محبوب تم ہی ہو، تمہارے علاوہ میرے دل کی دھڑکن کوئی نہیں ہو سکتا، اور میری زندگی کا سہارا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. جب میں ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہوں تو میرے نبی کا طریقہ یاد کر لیتا ہوں، مجھے سکون ہو جاتا ہے. میں درود پڑھ لیتا ہوں، مجھے سکون ہو جاتا ہے. میرے محبوب کی مصیبتوں کو یاد کر لیتا ہوں، مجھے سکون ہو جاتا ہے. میرے محبوب پر آنے والے حالات یاد کر لیتا ہوں، مجھے سکون ہو جاتا ہے. میرے رسول کی وہ زندگی مکی مار کھانے والی، اس کو یاد کر لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے. فرمایا میری زندگی کا دھڑکن تم ہی ہو اور میری زندگی کا سکون بھی تم ہی ہو. تو میرے بھائیو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باوجود کہ وہ شرابی ہو یا جگاری ہو بے نمازی ہو، لیکن ان کے باپ میں بھی ہمیں یہ غلط رائے قائم نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو نبی سے عشق نہیں ہے، اس کو نبی سے محبت نہیں ہے. کبھی کبھی وہ عشق نبوت میں اور محبت رسول میں وہ کام کر جاتا ہے جو صفحے اول والا بھی نہیں کر پاتا، جو تہجد گزار بھی نہیں کر پاتا، جو سنت کا پابند بھی نہیں کر پاتا. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں امت کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سالہ زندگی جو لے کر کے آئے، 63 سالہ، یہ 63 سالہ زندگی امت کے سامنے ایسی کھلی ہوئی ہے کہ آپ کی زندگی کے ایک ادنا مسئلے پر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہو سکتا. میری اور آپ کی زندگی جو گھریلو زندگی ہے، جو تنہائیوں کی زندگی ہے، جو پرائیویٹ زندگی ہے، میں اور آپ ہم چھپاتے ہیں اس کو. ہم اپنی بیوی کو بھی کہتے ہیں اپنے اندر کے مسائل کو باہر نہ لاؤ، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھریلو مسائل ہے، بیٹا اس کو دنیا میں نہ لاؤ، اس کو روڈ پہ نہ لے جاؤ، اس کو باہر نہ لے جاؤ. اور میرے نبی وہ نبی ہے جو اپنی بیویوں کو یوں کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو یوں کہہ رہے ہیں، اے میری بیویوں اور اے میری بیٹیوں، تم میری زندگی کو روڈ پہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو امت کے سامنے کھول کر کے رکھا ہے. یہ جو اشکال کرنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، یہ جو بولنے والے ہیں، یہ جو مختلف قسم کی شکلیں بنانے کی فکریں کر رہے ہیں، یا تو انہوں نے نبی کو نہیں پڑھا، اور اگر نبی کو پڑھا ہے تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو آقا سے حسد ہے، ان کو مسلمانوں سے حسد ہے، ان کو نبی سے دشمنی ہے، ان کو نبی کے ساتھ دل کے اندر ایک قسم کا بغض ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہے ہیں. ورنہ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، وہ چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اعتراف کر کے رہے گا، اقرار کر کے رہے گا، وہ ضرور آپ کی زندگی کو مان کر رہے گا. ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے نبی سے زیادہ واقف ہو، یا نبی جس زمانے میں موجود تھے اس زمانے کے نبی کے دشمن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید اور یہ جتنے بڑے بڑے لوگ اس وقت کے گزرے ہیں وہ زیادہ واقف تھے. آپ ان لوگوں کی ہسٹری اور زندگی کو پڑھیں، ان میں سے کسی نے بھی ہمارے آقا پر انگلی رکھنے کے لیے بھی اشکال نہیں کیا ہے. یہ ضرور کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، یہ ضرور کہا، یہ ضرور کہا کہ محمد ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے. اور بات نہ ماننے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ان کی کرسی کا سوال تھا، ابو جہل کی اپنی کرسی کا سوال تھا، مکے کا سردار تھا، ابو لہب کی اپنی کرسی کا سوال تھا، مکے کا سردار تھا، عتبہ اور شیبہ کی کرسی کا سوال تھا اور یہ کرسی بڑی خطرناک ہے جو دنیا میں بھائی بھائی کو لڑا دیتی کرسی کا چکر اور کرسی کا مسئلہ ایسا خطرناک ہے جو بھائی بھائی کو لڑاتے ہیں جو رشتہ داروں کو تکرا دیتے ہیں یہ نشہ جو ہے نا کرسی کا یہ بڑا خطرناک ہے تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو صرف دشمنی یہ تھی کہ ان کی مکہ کی سرداری جا رہی تھی ان کی مکہ کی کرسی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مقدر میں اللہ نے ہدایت کو لکھا ہی نہیں تھا حقیقت یہ ہے کہ سید سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے تقدیر میں فیصلے ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں حبشہ سے بلال کو لا کر اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے اور روم سے صہیب کو لا کر اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے اور فارس سے سلمان کو لا کر اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے اور جب مقدر نہیں ہوتا تو محمد کے سامنے زندگی گزارنے والے گورے چتے ابو جہل کو ایمان نصیب نہیں ہوتا ابو لہب کو ایمان نصیب نہیں ہوتا عتبہ اور شیبہ کو ایمان نصیب نہیں ہوتا تو یہ مقدرات کے بھی مسئلے ہیں اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی اے تقدیر کے بدلنے والے مولا سنو دعا وہ عربی میں ہے میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں اے تقدیر کے مالک اور اے تقدیر کے بدلنے والے مولا اگر آپ نے میرے باپ میں سوئے تقدیر لکھی ہے بری تقدیر لکھی ہے تو اللہ اس کو بدل کر اچھی تقدیر بنا دے میری تقدیر کو اچھی بنا دے میری زندگی کو اچھی بنا دے اس لیے کہ میری تقدیر اچھی بنے گی تو میری موت اچھی ہوگی میری تقدیر اچھی ہوگی تو میری زندگی اچھی ہوگی اور میں صاف ستھری زندگی کو گزارنے والا بنوں گا اس لیے فرمایا اے تقدیر کے مالک اور اے تقدیر کے بدلنے والے مولا اگر تو نے میرے مقدر میں بری تقدیر لکھی ہے تو مالک تو قادر ہے بدلنے کے اوپر اللہ تو میری تقدیر کو بدل دے اور میری تقدیر کو اچھی بنا دے تو بہرحال ان لوگوں کے مقدر میں ایمان نہیں تھا اس لیے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی یہی وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی پر آئے قتل کے سارے منصوبے بنائے لیکن پوری سیرت پلے پوری تاریخ پلے پوری زندگی پلے کہیں آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے اللہ کے نبی پر کوئی الزام لگایا ہو کیا آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں آپ کوئی الزام شریعت مطہرہ میں اور سیرت میں ثابت نہیں ہوتا تو آپ کے زمانے کے دشمنوں کی بات مانیں گے یا اس زمانے کے دشمنوں کی بات ہم مانیں گے جب آپ کے زمانے کے لوگوں نے الفضل ما شہدت به الاعداء عربی میں کہاوت ہے الفضل ما شہدت به الاعداء انسان کی فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن گواہی دے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دشمنوں نے گواہی آپ کی مکی زندگی نبوت سے پہلے کی بھی اگر آپ دیکھیں نبوت سے پہلے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو آخری نبی ہے کسی استاذ کے پاس نہیں بٹھایا کسی کے پاس نہیں بٹھایا اس لیے کہ استاذ کا بھی ایک احسان ہوتا ہے اللہ اپنے نبی پر دنیا کا احسان رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا کسی استاذ کی خدمت میں نہیں بٹھایا آپ کا استاذ سیدھا اللہ اللہ ہی نے آپ کو علم پڑھایا اللہ ہی نے آپ کو دین دیا آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ما کنت تتلو من کتاب ولا تخطه بیمینک اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ کتاب آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ بھی نہیں سکتے اور اگر آپ لکھنے جاتے اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ تو لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے اور شک یہ ہوتا کہ محمد ہی کا اپنا لکھا ہوا قرآن ہوگا اللہ فرماتے میرے پیغمبر میں تیرے باپ میں اتنا درجے کا شک بھی پیدا نہیں ہونے دوں گا اسی لیے عربوں نے آپ کو امی کہا عربوں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی طرف سے قرآن لکھ کر کے لے آئے ہیں ما کنت تتلو من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون آپ کو امی پیدا فرمایا اب ولادت کا وہ مسئلہ عجیب و غریب کہ کس طرح پر اللہ کے حبیب کو دنیا میں لایا گیا وہ تہجد کا وقت وہ چار بجے کا وقت اور وہ آمینہ کی گود سے آپ کا وجود اور اس وجود کے بعد پیدا ہوتے ہی معجزات کا ظہور اور ایک کے بعد ایک آپ کے معجزات ظاہر ہوتے چلے گئے جس اونٹنی پر آپ کو سوار کیا جا رہا ہے وہ اونٹنی بھی تیز ہو رہی ہے اور جس بکری کا دودھ آپ کو پلایا جا رہا ہے اس کا دودھ بھی دن میں کئی مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بچپن ہی سے آپ کے معجزات کا ظہور دنیا میں اللہ جل شانہ نے بتایا یہاں تک کہ 15 یا 16 سال کے عمر ہے ایک قول کے مطابق اور دوسرے قول کے مطابق آپ کی 25 سال کے عمر ہے اور کعبۃ اللہ کے قریب سے ایک آدمی چراغ لے کر گزرا موم بتی لے کر گزرا یا اس زمانے کے جو چراغ ہوگا اس کو لے کر گزرا تیز ہوا چل رہی تھی اور چراغ جلا ہوا وہ کعبۃ اللہ کے گلاب سے لگ گیا جس کی بنیاد پر کعبۃ اللہ جل گیا آگ لگ گئی کعبۃ اللہ میں کعبۃ اللہ کمزور پڑ گیا اب نئے سیرے سے کعبۃ اللہ کو بنانے کی ضرورت تھی اہل مکہ نے مکہ کے مشرکوں نے دوبارہ کعبہ کو بنانے کا ارادہ کیا پہلے جو کعبۃ اللہ تھا اس جلنے سے پہلے یہ حطیم کا حصہ بھی ساتھ میں تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ اتنا نہیں تھا بلکہ حطیم والا حصہ بھی اندر میں تھا اتنا بلند نہیں تھا جو اس وقت ہے بلکہ زمین سے 1 فٹ بلندی کے اوپر تھا بالکل نیچے تھا اور اس کے 2 دروازے تھے ایک دروازہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک دروازہ اس کے بالمقابل تھا آج بھی اس دروازے کی نشانی اندر میں ہے ہم نے اپنی نظروں سے اس نشانی کو دیکھا آج بھی ایک دروازے کی نشانی اندر میں ہے 2 دروازے تھے جو چاہتا تھا کعبۃ اللہ میں جاتا تھا اور جو چاہتا تھا وہاں عبادت کرتا تھا انہی لوگوں نے اندر میں بڑے بڑے بت رکھ رکھے تھے جو 360 کے قریب اندر میں بت تھے تو کعبۃ اللہ نیچا تھا بڑا تھا حطیم کا حصہ اندر میں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 2 دروازے تھے لیکن جب کعبہ کمزور پڑا آگ لگنے کے بعد تو اس کعبہ کو گرا دیا گیا اور اہل مکہ نے ارادہ کیا کہ اب ہم اثر نو نئے سیرے سے پھر کعبہ کو بنائیں جب کعبۃ اللہ کو بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ حلال پیسے لے کر آنا اس لیے کہ مکہ کا سارا کاروبار سود کے اوپر تھا اہل مکہ کا سارا کاروبار سود کے اوپر تھا اور آپ کو تعجب ہوگا سود حرام ہوا سن ہجری 10 میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال سے 1 سال پہلے سود حرام ہوا اور جس وقت سود حرام ہوا ہے اس موقع پر سب سے زیادہ سودی رقم جن کی باقی تھی وہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کی تھی اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیڑی چلتی تھی وہ پیسے دیا کرتے تھے سود کے اوپر کیونکہ سود اس وقت ابھی حرام نہیں ہوا تھا اور جیسے ہی سود حرام ہوا سنو سود کی حرمت کی آیت اللہ کے نبی نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میں میرے چچا کے سود کو معاف کرتا ہوں چچا کو پوچھے بغیر فرمایا میرے چچا کو 1 پیسہ سود کا کوئی نہ دے ہاں جو اصل رقم ہے وہ دے دے وہ تو قرض ہے اس لیے اصل رقم میرے چچا کو دے دے باقی سود کا 1 پیسہ معلوم ہوتا ہے تبلیغ اپنے گھر سے چلنا چاہیے تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے اپنی اولاد سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے اقارب سے اپنے رشتہ داروں سے سب سے پہلے ہونی چاہیے یہی تو وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر مکہ والوں کی طرف سے 3 آدمی نکلے عتبہ شیبہ اور ولید اور نکل کر کے ان تینوں نے اعلان کیا کہ ہمارے مقابلے کے لیے تم میں اگر پاور ہو تو آؤ 3 آدمی اللہ کے حبیب نے جن تینوں کو بھیجا وہ تینوں نبی کے گھرانے کے ہیں فرمایا قم یا عم حمزہ حمزہ جاؤ قم یا علی علی جاؤ قم یا ابا عبیدہ ابو عبیدہ تم بھی جاؤ یہ تینوں نبی کے گھرانے کے ہیں ابو عبیدہ حضور کے چچیرے رشتے میں آ رہے حضرت حمزہ آپ کے حقیقی چچا ہے علی آپ کے چچازاد بھائی ہے آپ نے ان تینوں کو سب سے پہلے بھیجا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر تبلیغ ہوگی تو سب سے پہلے اپنے مکان سے ہوگی اپنے گھر سے ہوگی اپنے گھر والوں کو دعوت دی جائے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے رشتہ دار کو اپنے اقارب کو اپنے ملنے والوں کو اپنے متعلقین کو سب سے پہلے دعوت دی جائے یہ فریضہ ہے اور پھر امت کے اندر دعوت کے کام کو چلایا جائے بہرحال میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ تو اہل مکہ نے یوں کہا کہ حلال کا پیسہ ہم کعبہ میں لیں گے حرام کا پیسہ نہیں لیں گے میں اس تاریخ میں یہ جملہ جب پڑھتا ہوں تو میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے تو بھی اللہ کے گھر کے لیے تو حلال ہی کا پیسہ استعمال کیا. آج مسلم کا حال یہ ہے کہ اسلام کے گھرانے میں پیدا ہو کر بھی یہ پوچھتا ہے کہ حرام کے پیسے بھی مسجد میں چل جائیں گے, سود کی رقم بھی چل جائے گی, سود کی رقم بھی چل جائے گی. مولوی صاحب کو ہیلا کر لو. نہیں میرے بھائیو, حلال کی رقم خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ, حلال کی رقم اللہ کے لیے استعمال کرو. تو حلال کا انہوں نے اعلان کیا, اب حلال رقم لائے تو وہ تھوڑی ہو گئی. تو انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ حتیم کے حصے کو نکال دیا, کعبۃ اللہ چھوٹا کر دیا. دوسرا کام یہ کیا کہ ایک دروازہ کینسل کیا اور کعبہ بلند کر دیا. یہ اس لیے کیا کہ وہ چاہتے تھے ہم جس کو چاہیں گے جانے دیں گے, ہم جس کو چاہیں گے نہیں جانے دیں گے. بہرحال پیسوں کے کم پڑنے پر کعبہ چھوٹا ہو گیا, حتیم کا حصہ بھی کعبہ ہی کا حصہ ہے. اس لیے جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے کعبہ میں نماز پڑھی. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو, نماز میں جب منہ کرنا ہوگا تو صرف حتیم کو اگر منہ کر کے نماز پڑھے گا اور کعبہ کی طرف منہ نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ کعبہ کا قبلہ ہونا قرآن سے ثابت ہے اور حتیم کا کعبہ ہونا حدیث سے ثابت ہے. تو جو قرآن سے ثابت ہے وہ اصل قبلہ کہا جائے گا. یہ مسئلہ ہے. بہرحال ہمارے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ پاکستان میں گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے, ابھی قریب زمانے میں ان کا انتقال ہوا. حکیم صاحب نے اپنے ایک بیان میں ایک عجیب و غریب بات فرمائی. فرمایا بھائی پیسے کم پڑ گئے جو بھی ہوا, لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ کعبہ کا تھوڑا حصہ باہر رہے. اور کیوں اللہ کو منظور تھا؟ فرمایا جب کوئی قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا اور ذرہ اجازت کے بغیر نہیں گرتا اور پتہ اجازت کے بغیر نہیں گرتا تو اتنا بڑا کعبہ جو ساری دنیا کی ماں ہے اور جس کو پوری دنیا کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے اس کا حصہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکل جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسے کم پڑے, سبب جو بھی بنا, اللہ کو منظور یہی تھا کہ اتنا حصہ کعبۃ اللہ کا باہر رہے. کیوں؟ اللہ کو یہ منظور تھا کہ میرے وی آئی پی بندے تو اصل کعبہ میں جاتے رہیں گے, لیکن ان غریبوں کو کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع کب ملے گا؟ اتنا حصہ باہر کر دو تاکہ غریبوں کو بھی کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا رہے. اللہ کو یہی منظور تھا, اس لیے حتیم میں نماز پڑھنے والا وہ بھی کعبہ ہی میں نماز پڑھنے والا ہے. جس کو اللہ موقع دے دے دو رکعت حتیم میں پڑھنے کا, اس نے گویا کہ کعبۃ اللہ ہی کے اندر نماز پڑھی. جب کعبۃ اللہ تیار ہوا تو حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا. اب بڑا اختلاف, مکے کا ہر قبیلہ اپنا نام کرنے کے لیے چاہ رہا تھا کہ ہم رکھیں, ہر قبیلہ ہر محلہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم رکھیں تاکہ ہمارا نام ہو. اللہ کے حبیب نے اس اختلاف کو دیکھا اور لڑائی تو ان کی گتیوں میں پڑی تھی, وہ تو بات بات میں لڑتے تھے. اور لڑائی کا ان کا عالم یہ تھا کہ جب لڑائی شروع ہوتی تھی تو برسوں گزر جاتے تھے, لڑائی بند نہیں ہوتی تھی. قریب تھا کہ وہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے, ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اپنا بچہ مانتے ہو؟ فرمایا ہاں. تم مجھے امین بھی مانتے ہو؟ کہا ہاں. تو کہا میں فیصلہ کروں اس پر تم راضی ہو جاؤ گے؟ 15 سال کا محمد فیصلہ کر رہا ہے مکہ والوں میں, میرے فیصلے پر راضی ہو جاؤ گے؟ کہا ہاں. کہا کل صبح سب سے پہلے جو آئے گا اس کا قبیلہ اس پتھر کو رکھے گا. سب سے پہلے جو آدمی یہاں آئے گا اس مطاف میں اس کے قبیلے کو یہ اعزاز ملے گا, ایوارڈ ملے گا کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر رکھے گا. منظور ہے؟ سب نے کہا منظور ہے. دوسرے دن سب سے پہلے اللہ کے نبی ہی پہنچ گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اور اللہ کے نبی کے پہنچنے کے بعد دوسرے لوگ اب آئے. آقا نے فرمایا حق تو میرا بنتا ہے کہ میں اٹھا کر رکھ دوں، لیکن میں اکیلا نہیں رکھوں گا، میں تم سب کو اس اعجاز میں شریک کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر مبارک بچھائی اور چادر میں حضرت اسود کو اپنے ہاتھوں سے رکھا اور سارے قبیلے کے سردار سے یوں کہا کہ سارے لوگ اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے وہاں تک لے چلو. جب وہاں قریب میں لے گئے تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے حضرت اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کی جگہ پر جو اس وقت ہے وہاں رکھ دیا اور سارے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ اب ذرا تم ہاتھ لگا لو. میرے آقا نے سارے قبیلے میں صلاح کرا دی. یہ آپ کا وہ واقعہ ہے جو نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ، ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی تو 15 یا 25 سال کی عمر ہے. اس چھوٹی سی عمر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ، اس لیے کہ آپ پوری امت کے لیے نبی بننے والے ہیں، قیامت تک کی امت کے لیے نبی بننے والے ہیں. جو آپ کی تصویر بناتے ہیں ان کے بھی آپ ہی نبی ہیں، جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے بھی آپ ہی نبی ہیں، اور جو آپ کو مانتے ہیں ان کے بھی آپ ہی نبی ہیں. آپ پرندوں کے بھی نبی ہیں، آپ جنوں کے بھی نبی ہیں، آپ اس وقت تک کی ساری کائنات کے نبی ہیں، اور قیامت تک آپ ہی کی نبوت رہنے والی ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت سے پہلے کے واقعات، یہاں تک کہ 40 سال قریب قریب ختم ہونے کو آ رہے ہیں. حضرت کا حال یہ ہوا کہ حضرت خوابات دیکھتے تھے، اور جو خواب دیکھتے تھے، بخاری شریف میں ہے، مثل فلک الصبح، صبح میں روز روشن کی طرح سامنے آ جاتا تھا. جو خواب دیکھا صبح میں اسی طرح سامنے آ گئے، کسی معبر کو تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. علامہ ابن ابی جمرہ رحمت اللہ علیہ ایک صوفی وقت گزرے، بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی، وہ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ خوابوں کو دیکھنا اور صبح میں اس کی تعبیر کا سامنے آ جانا اور وہ تعبیر سچی اور وہ خوابات بھی خوشگوار بہترین، ڈراؤنے نہیں، خوشگوار خواب، بہترین خواب، اور اس کی تعبیر کا سامنے آنا، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق پر اجالا نکلتا ہے، جس سے دن شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کا اجالا یہ تمہیں اشارہ کر رہا ہے کہ آفتاب ان قریب طلوع ہونے والا ہے. فرمایا نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے ان سچے خوابوں کا دیکھنا یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ان قریب اس نبی کی نبوت کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اور وہ آفتاب طلوع ہوگا جیسے دنیا کا آفتاب ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، محمد کے آفتاب بھی دین کے اعتبار سے ساری کائنات کو روشن کرے گا. وہ چاہے ہند کا ہو یا سندھ کا ہو، وہ چاہے عرب کا ہو یا عجم کا ہو، وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، وہ چائنا کا ہو یا دنیا کے کسی کونے کا ہو، محمد کے اندر کی روشنی ساری دنیا کو پہنچ کر رہے گی، اور محمد کی یہ تعلیمات سب کے دل کو روشن کر کے رہیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نبوت کا آفتاب بھی طلوع ہونے والا ہے، اس کی بشارت دی گئی اچھے خوابوں کے ذریعے سے اور خوبصورت اور خوشگوار خوابوں کے ذریعے سے. یہاں تک کہ ان خوابوں کے ساتھ ساتھ حضرت کو خلوت پسند آنے لگی. آپ چاہتے تھے تنہائیوں میں رہے، اور تنہائی کو آپ اس لیے پسند کرتے تھے کہ مکہ میں گندگی بہت تھی، گناہوں کی گندگی، برائیوں کی گندگی، شرک کی گندگی، ماردھار قتل و غارت گری کی گندگی، جگار ستہ کی گندگی، شراب کی گندگی، اولاد کو زندہ دفن کرنے کی گندگی، لوگوں کے قتل کی گندگی، یہ سارے گناہوں کی گندگیاں بھری ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو گناہوں سے نفرت ہوتی. آج بھی جس کا تعلق نبی سے ہو، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جس کا تعلق قرآن سے ہو، جس کا تعلق شریعت سے ہو، اس کے سامنے گناہ ہو تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی. یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ یہ کیوں شراب پی رہا ہے؟ یہ کیوں اس کو بلا وجہ مار رہا ہے؟ یہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ یہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس کو کیا ہو گیا؟ آج بھی جس کا دل نبی اور شریعت سے قرآن سے جڑا ہوا ہے اس کے دل میں گناہوں کو دیکھ کر بے چینی ہوتی ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ جب چاروں طرف گناہوں کے فتنے ہوں گے. ایسے موقع پر میری امت کا فہیم سمجھدار عقل مند آدمی وہ ہوگا جو بکریوں کو لے کر, نبی علیہ السلام بکریاں فرماتے, بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا, خلوتوں میں چلا جائے گا, اکیلے رہے گا تاکہ دنیا کے گناہوں کی نحوست سے اپنے آپ کو بچائے. نبی نے بکریاں اس لیے کہی کہ بکریاں جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ جانور نہیں ہے, اس کو لے جانا آسان ہے, زیادہ چارے کی ضرورت نہیں. اور سب سے بڑا بکریوں کا کمال یہ ہے کہ جب چاہے دودھ نکال لو, جب چاہے دودھ نکال لو. ابھی دودھ نکالا, ایک گھنٹے کے بعد پھر دودھ نکال لو, ایک گھنٹے کے بعد پھر دودھ نکال لو. اور گائے بھینس کا مسئلہ ایسا ہے, صبح دودھ دیا شام تک پھر دودھ نہیں دیں گے, وہ اپنے وقت ہی پر دودھ دیتے ہیں. اور بکریوں کی شان یہ ہے کہ جب چاہے دودھ نکال لو. اسی لیے میں نے کسی جگہ کہا کہ ہم گجراتیوں کا مزاج بکریوں جیسا ہے کہ بھائی جب چاہے امت کے لیے پیسے نکال لو, یہ بیچارہ غریب خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور علاقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گائے اور بھینس کی طرح ہے, ایک مرتبہ دے گا تو دوسری مرتبہ انکار کر دے گا, چلے جاؤ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں سے مثال دی, فرمایا بکریوں کو لے کر پہاڑوں پر چلا جائے گا اور وہاں جا کر خلوت میں اللہ کی عبادت کرے گا. تو میرے بھائیوں, اللہ کے حبیب کو بھی خلوت پسند آنے لگی, تنہائی پسند آنے لگی. آپ نے تنہائی کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ غار حرا ہے, وہ غار حرا. آپ میں سے بہت سے اس غار میں گئے ہوں گے, بڑے اونچے مقام پر وہ غار ہے. آج کا جوان تھک جاتا ہے, اللہ کے نبی ہر ہفتے اس میں تشریف لے جاتے ہیں, اور جب توشہ ختم ہو جاتا پھر گھر پہ توشہ لینے آتے, پھر تشریف لے جاتے. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی رفیق حیات, آپ کا جیون ساتھی, آپ کی زندگی کی محبوبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کتنی تھی آپ تصور کریں گے؟ کتنی عمر تھی آپ کی؟ عمر 55 سال کی تھی, 55 سال کی تھی. اس عمر کے اندر بھی خدیجہ توشہ لے کر کے اوپر جاتی تھی. اسی لیے اللہ کے حبیب کو خدیجہ سے بڑی محبت رہی, بڑی محبت. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ چبھتا ہوا ذرا جملہ کہہ دیا, جب خدیجہ کو یاد کر رہے تھے تو عائشہ کہنے لگی کیا یاد کرتے ہیں اس بدھی کو جس کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا, اس کے گال بھی پچکا گئے تھے, وہ تو بری ہو کر مری. اللہ نے مجھ جیسے جوان آپ کو دیا, کیا اس کو یاد کرتے رہتے؟ اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا عائشہ میری خدیجہ کے بعد میں مجھے تکلیف نہ پہنچا, اس نے میرا تب سپورٹ کیا جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے, اس نے اپنا مال تب لٹایا جب مجھے کوئی قوڑی دینے کے لیے تیار نہیں تھا, اور میری ساری اولاد بھی تو خدیجہ ہی سے ہے. فاطمہ, رقیہ, ام کلثوم, زینب, صرف ایک بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ کی باندی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں, ورنہ آپ کی ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. شیب ابی طالب میں اہل مکہ نے جب آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور 2 سال تک کھانا پینا بند, مارکیٹ میں سودا دینا بند, پیسوں کے ذریعے سے بھی سامان دینا بند, اس موقع پر آپ کا سپورٹ کرنے والی آپ کی رفیق حیات خدیجۃ الکبریٰ جو 2 سال تک آپ کے ساتھ رہی, 2 سال تک. اور فرمایا میرے سرتاج جہاں آپ رہو گے وہاں میں رہوں گی. حالانکہ مالدار عورت تھی, مکہ کی مالدار خاتون تھی, لیکن اس کے باوجود یہ تو کہنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ابو بکر سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے اور عورتوں میں خدیجہ اور بچوں میں زید اور بچوں میں علی اور غلاموں میں زید, یہ تو تطبیق کے لیے کہہ دیا گیا, ورنہ اگر شریعت پر نگاہ کی جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ ہے. اللہ کے نبی وحی لے کر خدیجہ ہی کے پاس تو آئے تھے, سب سے پہلے ابو بکر کے پاس تو رہی گئے تھے, سیدھے خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کپڑا اورا دو, اور کپڑا اور کر سو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ کا خوف دور ہوا تو آپ نے سارا واقعہ جو غار حرا میں پیش آیا اور اقرابس میں رب کلنی کی جو آیات آپ کو دی گئی اور جو وحی آپ کو دی گئی آپ نے اس کو بیان فرمایا اور فرمایا مجھے خوف ہے اے میری خدیجہ کہ کہیں روزانہ مجھے دباتا رہا یہ فرشتہ تو میں مر جاؤں گی, میں مر جاؤں گا. تو خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی اور تسلی دے کر فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, کیوں؟ آپ کے اخلاق بڑے اونچے. وہ کیا اخلاق خدیجہ نے بیان کیے تھے؟ انک لتصل الرحم وتقصب القلب وتحمل المادوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. میرے بھائیوں اس کو کان کھول کر سنو, یہ جو اوصاف بیان کیے جاتے ہیں, یہ جو صفتیں بیان کی جاتی ہے, یہ نبوت کے بعد کی نہیں ہے, نبوت سے پہلے کی ہے. انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں. انک لتصل الرحم وتقصب المعدوم, جو معدوم ہے جن کے پاس غریبی ہے, پیسہ نہیں ہے, قرض میں مبتلا ہو چکا, وہ غریب کاروبار کرتے کرتے پھنس گیا اور بیچارہ حالات میں آ گیا, اللہ کے نبی آپ اس کی مدد فرماتے ہیں. وتقصب المعدوم وتعین علی نوائب الحق, آپ حق کے لیے لڑتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں. اور وتقر الضیف, آپ مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ کبھی منہ تیرا نہیں کرتے آنے والے مہمانوں کے اوپر. اور آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا آپ معذور مجبور توتے اور توتے ہوئے اور جو ہیں بے بس ہو گئے لوگوں کو آپ اٹھاتے ہیں, آپ بیواؤں کی, آپ غریبوں کی, آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں. جن کے اخلاق یہ ہو اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. میرے بھائیوں نبی کی یہ صفات آپ کو اور مجھ کو بھی جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہی ہے اگر تم بھی یہ صفت اپناؤ گے اللہ کبھی تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے دولت کی کبھی کمی ہو سکتی ہے لیکن ذلتی نہیں آئے گی, ذلتی کبھی نہیں آئے گی. دولت کی کمی ہو سکتی ہے, یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ کبھی المال راہن وغادل, مال صبح شام آنے جانے والی چیز ہے, شام کا فقیر صبح کو مالدار ہو سکتا ہے اور صبح کا مالدار شام کو غریب ہو سکتا ہے, مال آنے جانے والی چیز ہے. لیکن جو ان اخلاق کے ساتھ ہوگا حق تعالی اس کو ذلیل نہیں ہونے دے گا, اس کو برباد نہیں ہونے دے گا, اس کو ویران نہیں ہونے دے گا. تو میرے بھائیوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ 55 سال کے عمر ہے اور اتنے اونچے توشہ دینے جا رہی ہے اپنے محبوب کو. یہ تو اب سیریا جیسا بنایا گیا ہے, اس زمانے میں سیریا بھی نہیں تھی. اور اسی کے اوپر اللہ کے حبیب چڑھ کر جاتے تھے اور کرتے تھے, اور خدیجۃ الکبریٰ آپ کو توشہ دینے جاتی تھی. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان سفر میں جائیں اور توشہ ساتھ رکھ لیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, نبی سے بڑھ کر توکل والا کون ہو سکتا ہے؟ آخر نبی نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں وہاں جا کر کے اللہ کنچے بھیج دے گا میرے لیے؟ دنیا دار الاسباب ہے, اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر اعتماد کرو, پھر اللہ پر بھروسہ کرو, کاروبار کرو اللہ پر اعتماد کرو اور بھروسہ کرو میرا اللہ مجھے حلال روزی عطا فرمائے, دنیا کے کام کرو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ میری روزی کا دروازہ کھول دے اور میرے رزق کا دروازہ کھول دے. تو بہرحال خدیجۃ الکبریٰ اس غار حرا میں آپ کو کھانا دینے جاتی تھی, اللہ کے حبیب کبھی کھانا لینے آ جاتے تھے. آپ نے اس غار کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اور بھی تو بہت ساری جگہیں تھیں, کسی اور غار میں چلے جاتے, جیسے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں آپ چھپے تھے اس غار میں آپ چلے جاتے, غار حرا ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب بھی اسی غار میں خلوت اختیار کرتے تھے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. یہ تو اب فلک بوس عمارتیں بن گئی بیچ میں, اور اب غار حرا سے کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا. ورنہ میں جب 1991 میں پہلی مرتبہ گیا تو میں نے خود اوپر چڑھ کے دیکھا کہ اس وقت بھی کعبہ نظر آتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں تھی فلک بوس عمارتیں بنانے کی. عثمان نے اپنے زمانے میں مکہ کے گورنر کو لکھا تھا لا ترفعو نہ بلند کرو عمارتوں کو کعبت اللہ سے زیادہ. یہ حضرت عثمان کی چاہت. لیکن بہرحال مرور زمان زمانہ گزرا اور اس وقت فلک بوس عمارتیں بن چکی جس کی وجہ سے اب غار حرا سے کعبت اللہ نظر نہیں آتا. اللہ کے حبیب نے غار حرا کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا تاکہ وہاں بیٹھ کر کعبت اللہ کو دیکھتے رہے, اس لیے کہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب. میں بہت سارے حجاج کو کہتا ہوں کہ تم لوگ جاتے ہو ضعیف ہو طواف نہیں کر سکتے, کم سے کم ہوٹل میں بیٹھ کر کے باتوں میں وقت گزارتے ہو, مطاف میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ ہی کو دیکھتے رہو اس پر بھی ثواب ملے گا. اس کعبہ کو دیکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجلیاں اترتی ہیں ان تجلیوں کا ایک حصہ میں نے ابھی حج میں ایک جگہ بیان دیا, بہت سارے اس میں علماء بھی تھے. میں نے ایک بات کہی کہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ کعبۃ اللہ تک پہنچتے ہیں اللہ تک نہیں پہنچتے. کعبہ تک پہنچنا اور ہے اللہ تک پہنچنا اور ہے. پھر فرمایا سفر و سفران, سفر کی دو قسمیں ہیں, سفر البدن بدن کا سفر و سفر القلب دل کا سفر. فرمایا بدن کا سفر کعبۃ اللہ تک ہے اور دل کا سفر اللہ تک ہے. فرمایا یہ کیسے پتا چلے کہ میں اللہ تک پہنچا اور کعبۃ اللہ سے آگے چلا, کیسے ہم کو پتا چلے؟ فرمایا اس کی آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بدلتی ہے تو اللہ تک پہنچا, ورنہ وہ کعبۃ اللہ تک پہنچا فریضہ ادا ہوا, حج کی حقیقت اس کو نصیب نہ ہوئی. حج کی حقیقت کچھ اور ہے. ہمیں حج کے ذریعے سے اپنے مولا تک پہنچنا ہے, اپنے رب تک پہنچنا ہے, اپنی انانیت کو اپنی شان کو اپنے تکبر کو ختم کرنا ہے. یہ حج کی حقیقت ہے, ورنہ فریضہ تو خیر ادا ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ طواف زیارت ہو گیا اور عرفہ کی حاضری ہو گئی تو فریضہ ادا ہو گیا. لیکن جو اس کے فوائد ہیں اور اللہ کی طرف سے جو عنایات ہیں وہ عنایات نہیں ملا کرتی ہے. تو بہرحال میرے بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غار حرا سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر غار حرا کا انتخاب فرمایا تاکہ غار حرا میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. اور اس کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی عبادت کرتے تھے. کیا عبادت کرتے تھے؟ بعض علماء نے لکھا کہ حضرت آدم کی نماز پڑھتے تھے, بعضوں نے کہا نوح کی نماز پڑھتے تھے, بعضوں نے کہا ابراہیم کی سیرت پر نماز پڑھتے تھے, جو بھی شکل ہوگی, اور بعضوں نے کہا اللہ کے ذکر کیا کرتے تھے, اور بعضوں نے ایک بہترین جواب دیا. امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, فرمایا کوئی عبادت نہیں کرتے تھے, اندر میں جا کر اللہ کے اندر اللہ کے باب میں سوچتے رہتے تھے. اللہ کے باب میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے رہتے تھے. اللہ تو نے پہاڑ کیسا بنایا, تو نے زمین کیسے بنائی, یہ سوچنا بھی عبادت ہے. فرمایا سوچتے رہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. فرمایا گناہوں سے بچانا بھی ایک عبادت ہے. گناہوں سے فیتحنسو, تحنس کا معنی گناہوں سے بچانا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا. اسی غار حرا میں مسلسل 6 مہینے تک جاتے رہے کہ اسی درمیان آپ پر وحی کا نزول ہوا, جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو 5 آیات تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جب شیر ہی دی ہے بات تو پوری کر کے رہوں گا, میں سیرت رسول کو بیان کر کے رہوں گا انشاءاللہ. اگلی مجلس میں یہاں نبوت کی ابتدا سے کچھ باتیں اور آگے عرض کروں گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا نبی ہماری وجہ سے بدنام ہو گیا، اللہ ہم نے بدماشیاں کی ہے، ہم نے بد اخلاقیاں کی ہے، ہم نے غلط کام کیے ہیں، اے اللہ ہم جھوٹ بولے ہیں، ہم نے دھوکہ دیا ہے، ہم نے وعدہ خلافی کی ہے، ہم زنا میں مبتلا ہوئے ہیں، ہم حرام کاموں میں مبتلا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمارا نبی بدنام ہو گیا. اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرما، عقیدت نصیب فرما، آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے مولا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب العالمین، اے رحمان، اے رحیم، اے مالک، اے ذو الجلال والاکرام، اے فعال لما یرید، اے اللہ جو ہمارے نبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا ان کو پکڑ پکڑ کے ختم فرما. اے اللہ وہ زمینوں میں چلتے ہو تو ان کو زمینوں میں بھسم فرما، اور اللہ فلائٹوں میں اڑتے ہو تو اللہ زمینوں پر ان کو گرا دے. اے اللہ وہ تیری نیابت کے لائق نہیں ہے، وہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہیں رہائی نصیب فرما. اللہ غلط مقدمات میں ہیں، الزامات غلط لگے ہیں، اے اللہ باعزت ان کو بری فرما، اے اللہ باعزت ان کو بری فرما، اللہ باعزت ان کو بری فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جب تک جلائے آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجمع کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم. میں نے کل بھی ایک اعلان کیا تھا منگل کی مجلس میں، اور دوبارہ میں دوہرا دوں کہ کیرلا کے اندر اس وقت کھانا پینا کپڑے تو لوگوں نے بہت پہنچائے، سب سے بڑی ضرورت ان کے مکانوں کی اب رہے گی، اور ایک تعداد کے مطابق قریباً 50,000 مکان گر چکے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انگلی کتا کے شہیدوں میں نام لکھوانا ہے، اس لیے ہم نے ایک جنبش اور بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے بس میں جتنا ہوگا امت کے تعاون سے ہم ان کے مکانوں کی تعمیر کروائیں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت، اور اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھرپور تعاون فرمائیں. یہاں امام صاحب موجود ہیں، ہمارے حاجی رفیق صاحب موجود ہیں، یا ہمارے اسماعیل بھائی یا اختر بھائی ہے، آپ ان میں سے جس کو چاہیں جمع کروا سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی کریم. اے اللہ السلام علیکم.